أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعملون لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآيات للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت. گزشتہ آیاتوں میں اللہ رب العزت نے اقوام مہلکہ کا تذکرہ فرما دیا کہ گزشتہ اقوام کو اللہ نے ان کی شرک کی وجہ سے، ان کے غلط عقیدے کی وجہ سے ذلیل اور رسوا کر دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مشرک اپنے غلط عقیدے کی وجہ سے جو ہے تباہی اور بربادی کو جو ہے وہ دعوت دے رہا ہے. تو اے مشرکو، تمہارا عقیدہ جو ہے وہ غلط ہے، تمہارا عمل جو ہے وہ غلط ہے، تو تمہاری ہلاکت اور بربادی جو ہے وہ یقینی ہے. تو آپ نے جو ہے اپنی حفاظت، اپنی بچاؤ کا جو ہے وہ کیا تدبیر جو ہے آپ کے وہم گمان میں ہے، آپ کے خیال میں ہے کہ تم اللہ کے عذاب سے جو ہے وہ کس طرح بچ پاؤ گے؟ تمہاری تباہی، بربادی، ہلاکت وہ تو یقینی ہے، تو بچنے کا جو ہے آپ کے پاس جو ہے وہ کیا طریقہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کیا، یہ جن کی ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں، جن کی جو ہے ہم نظر و نیاز دیتے ہیں، جن کے قبروں کے ارد گرد جو ہے ہم طواف کرتے ہیں، جن کے اوپر جو ہے ہم غلام چڑھاتے ہیں، جن پہ ہم جھنڈوں کو جو ہے وہ گھاڑتے ہیں، تو یہ ہمیں اللہ سے جو ہے اللہ کے عذاب سے بچائے گا. یہ ہے نا حفاظت والے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے مشرک، آپ جو ہیں مکڑی جیسے ہیں. مشرک کو اللہ نے اس مثال کے اندر جو ہے یعنی ذکر کیا، مشرک جو ہے اللہ نے مشابہ کر دیا کس سے؟ مکڑی سے. اور اسی طرح مشرک نے اپنی نجات اور بچاؤ کے لیے جو درگاہ وغیرہ جو ہے وہ بنا لیے ہیں، تو اللہ نے ان سے تعبیر کر دیا کن سے؟ یعنی مکڑی جو اپنے لیے جالا بنتی ہے، تو اس سے اللہ نے تعبیر کر دیا. جس طرح جو ہے مکڑی، اس کو جو ہے اپنا جالا وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اس کو جو ہے فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اسی طرح اے مشرک، آپ کو بھی جو ہے اپنے بنے ہوئے درگاہ کچھ فائدے جو ہے وہ نہیں پہنچا سکتے. اور جس طرح مکڑی نے جو ہے اپنے بچاؤ کے لیے جو ہے جو جالا بنایا ہے کہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ بچ جائے گا، وہی جالا جو ہے ان کی ہلاکت اور تباہی کا جو ہے باعث بنتا ہے، تو اسی طرح اے مشرک، آپ نے جو درگاہ اپنی حفاظت کے لیے بنائے ہیں، یہ آپ کی حفاظت کے لیے نہیں ہوں گے، بلکہ انہی درگاہوں کی وجہ سے اللہ آپ کو ہلاکت اور بربادی سے جو ہے وہ دوچار کرے گا. مکڑی کا جو گرہ ہوتا ہے، جس کا ہم جالا کہتے ہیں، تو وہ کس طرح ہوتا ہے؟ اس کے اندر جو ہے مکڑی اس سے باہر نکلتی تو اس کے پاؤں جو ہے وہ لمبے ہیں، اس کے پاؤں جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ تو لمبے ہیں. تو وہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ یعنی دیوار پہ جو ہے یا زمین پہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ حرکت کرتی ہے. تو اس کا اول نمبر جو دشمن ہے وہ چپکلی ہے. چپکلی جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کی اول نمبر دشمن ہے. اس کو دیکھ کر جو ہے اس کو کانے کی طرف جو ہے وہ چل پڑتا ہے. تو یہ جو ہے اپنے بڑے جو ان کے لمبے لمبے پاؤں ہیں ان سے جو ہے یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے ان سے بھاگ جاتا ہے. تو چپکلی تو بڑی آہستہ سے جو ہے وہ رینگتی ہے, وہ چلتی ہے زمین پر یا جو ہے اوپر دیوار پر. تو یہ جو ہے اس سے بچ نکلتا ہے, جا کے جو ہے اپنے جالے کے اندر جو ہے یہ چپ جاتا ہے. یہ خیال کرتا ہے مکڑی کہ میں تو یہاں پر جو ہے وہ کیا ہوا, یہ تو میرا گھر ہے, اور میں جو ہے چپکلی اپنے دشمن اس کے نقصان پہنچانے ذر سے جو ہے میں محفوظ ہوا. مگر یہ چپکلی اس کو دیکھتی ہے, جیسے یہ اس کو گھر کے اندر جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ چل کے ان کے پاس آئی, اور اپنے گھر کے اندر جو اس کا جالا ہے اسی کے اندر جو ہے اس مکڑی کو پکڑ کر جو ہے وہ کھا جاتی. سمجھ آگے کہ نہیں؟ تو چپکلی اس کو جو ہے یعنی دیوار پہ تو جو ہے وہ اسے بھاگ گیا, مگر اس کے بعد جو ہے مکڑی آگے جو ہے وہ کیا اپنے جانے کے اندر جو ہے وہ آیا, تو وہ گھر ان کی تباہی اور بربادی کا جو ہے وہ باعث بنا. تو اسی طرح اے مشرک, آپ نے اپنے بچاؤں کے لیے اور نجات کے لیے جو چیز بنائی ہے درگاہ وغیرہ, یا آپ کی نجات کے لیے نہیں ہے بلکہ الٹا جو ہے آپ کو جو ہے کیا کرے گی, آپ کے لیے تباہی اور بربادی کا جو ہے یہ باعث بنے گی. جس طرح مکڑی کو اس کا جانا جو ہے کچھ فائدہ نہ پہنچا سکا, اسی طرح آپ نے جو مددگار بنائے ہیں, آپ نے جو کارساز اور مشکل کشا جو ہے وہ بنائے ہیں, آپ کو ذرہ بر بھی جو ہے وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء. مثل الذین مثال ان لوگوں کی, مثل الذین شان ان لوگوں کی, مثل الذین صفت ان لوگوں کی, اتخذوا من دون اللہ اولیاء, جنہوں نے بنائے ہیں اللہ کے سوا اولیاء. دیکھیے اللہ نے لفظ اولیاء کا استعمال کر دیا, شرکا کو چھوڑ دیا, آلیہ کو اللہ نے چھوڑ دیا, لفظ اولیاء کا اللہ نے یہاں پر استعمال کر دیا. کیونکہ اللہ کو یہ حقیقت جو ہے وہ معلوم تھی کہ ایک دور جو ہے امت محمدیہ پہ اس طرح جو ہے وہ آنے والا ہے کہ وہ کیا کریں گے, وہ جو ہے اللہ کے نیک بندوں کو جو ہے اپنا کارساز اور اپنا مشکل کشا اور حاجت روا جو ہے ان کو جو ہے بنائیں گے. تو اسی وجہ سے اللہ نے لفظ اولیاء کا استعمال کر دیا. قرآن میں جو ہے وہ کبھی شرکا کا لفظ ہے, کبھی آلیہ کا لفظ ہے, اور کبھی جو ہے اللہ رب العزت جو ہے لفظ اولیاء کا استعمال کرتا ہے. جہاں پر قرآن میں لفظ اولیاء, جس طرح یہ آیت ہے, تو ان اولیاء کی حقیقت کی طرف اللہ اشارہ فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت میں جو ہے وہ کیا ہے, اللہ کے دوست ہیں, اللہ کے نیک بندے. اور جہاں پر جو ہے مشرکوں کے معبود کو جو ہے اللہ رب العزت آلہا کا نام دیتے ہیں, تو کیا مشرکوں کے عقیدے کے مطابق کہ مشرکوں نے ان کو اپنا کارساز, اپنا مشکل کشا اور مددگار جو ہے وہ بنائے ہیں. اور جب اللہ رب العزت جو ہے وہ شرکا کا لفظ استعمال کرتے ہیں, مشرکین جن کی پوجا پاٹ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت شرکا کا لفظ استعمال فرماتے ہیں, تو یہ بھی مشرکوں کے عقیدے کے مطابق کہ مشرکوں نے ان اولیاء اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے کارخانے قدرت کے اندر جو ہے اللہ کے جو ہے وہ شریک بنائے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے شریک ہے, اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے. جس طرح جو ہے مکہ کے مشرکین بیت اللہ کا جو ہے وہ طواف کیا کرتے تھے, اپنے آپ کو جو ہے وہ متولی سمجھتے تھے, اور تھے بھی وہ. جب وہ حج کیا کرتے تھے, کیونکہ حج جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جو ہے وہ حج چل پڑا ہے, انہوں نے جو ہے وہ آپ نے سورہ حج کے اندر پڑھا, واذن فی الناس بالحج یاتوک, کہ آپ اعلان کیجئے لوگوں میں حج کے آنے پر, وہاں سے جو ہے وہ حج کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا ابراہیم علیہ السلام و السلام کے زمانے سے. تو جب ابراہیم علیہ السلام و السلام کے زمانے سے حج کے لیے وہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا, تو مکہ کے مشرکین جو ہے وہ بھی حج کرنے والے تھے, وہ بھی اپنے آپ کو دین ابراہیم کے جو ہے وہ پیروکار سمجھنے والے تھے. تو ان کے بارے میں کیا ہے کہ جب وہ تلبیہ کہتے تھے, لبیک جو ہے وہ کہا کرتے تھے, تو لبیک کے اندر جو ہے وہ کیا کہتے, لبیک لا شریک لک لبیک, لبیک اللہم لبیک لا شریک لک, یہاں تک بات ٹھیک تھی. لبیک میں آپ کے دربار میں حاضر ہوا, اے اللہ آپ کا کوئی جو ہے وہ شریک نہیں ہے. مگر اس کے بعد جو ہے مکہ کے مشرکین جو ہے وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے, اور وہ جملہ کیا ہے, الا شریک لک ما تم لا تملک وما ملک, اے اللہ آپ کا جو ہے وہ کوئی شریک نہیں ہے, الا شریکن ہوا لک تملک وما ملک, مگر وہ آپ کا شریک ہے جس کا اپنا کچھ اختیار نہیں ہے, اللہ آپ نے ان کو جو ہے اختیارات دیے. یہ کون کہا کرتے تھے؟ مکہ کے مشرکین. ابو جہل کا یہ عقیدہ تھا, عتبہ اور شیبہ کا یہ عقیدہ تھا, جو بیت اللہ کے تمام کے وقت جو ہے جو تنبیہ کہتے تھے ان کے اندر یہ الفاظ تھے, الا شریکن ہوا لک تملک وما ملک, مگر وہ جو ہے آپ کا شریک ہے جس کا اپنا کچھ اختیار نہیں ہے, جن کو آپ نے اختیارات دیے ہیں. آج قرآن سے دور مسلمان, قرآن کو نہ سمجھنے والے مسلمان, کیا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں یہ عقیدہ, کیا اولیاء کرام کو اللہ نے جو ہے وہ اختیار دیا ہے, ان کا اپنا تو کچھ بھی اختیار نہیں, اور یہ عقیدہ جو ہے وہ بعین ہی جو ہے وہ کیا تھا, یہ مکہ کے مشرکین کا یہ عقیدہ. تو جب جو ہے اللہ رب العزت نے یہاں پر لفظ اولیاء کا استعمال کر دیا, مثل الذین, مثال ان لوگوں کی, مثل الذین, صفت ان لوگوں کی, اتخذوا من دون اللہ, جنہوں نے بنائے ہیں اللہ کے سوا اولیاء مددگار. تو اللہ رب العزت فرماتے کمثل العنکبوت, کمثل العنکبوت مکڑی کی مانند ہے, کس کی مانند ہے, مکڑی کی مانند ہے, اتخذت بیتن, بنایا مکڑی نے اپنا گھر, اتخذت بیتن, بنایا مکڑی نے اپنا گھر, وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ, اور یقیناً أَوْهَنَ الْبُيُوتِ, بہت ہی کمزور گھروں میں, لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوت, ضرور بضرور گھر ہیں العنکبوت مکڑی کا, اور یقیناً بہت ہی کمزور گھروں میں, بہت ہی کمزور یعنی کمزور ترین گھروں میں, یقیناً اوہن البیوت, کمزور ترین گھروں میں سے, لبیت العنکبوت, ضرور بضرور گھر ہے العنکبوت مکڑی کا, لو کانو یعلمون, کاش کے اگر یہ لوگ جو ہے وہ جانتے سمجھتے. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر مشرک کو جو ہے وہ مشابہ کر دیا مکڑی سے, اور اسی طرح جو ہے مشرک نے جو اپنے بچاؤں کے لیے جو درگاہ وغیرہ جو ہے وہ بنائے ہیں ان کو اللہ نے مشابہ کر دیا, کس سے, مکڑی کے جالے سے, اور اللہ نے جو ہے وہ مکڑی کے گھر کو جو ہے, مکڑی کے جالا اور مکڑی کا جو گھر ہے اس کو اللہ نے کیا کہا, ان اوہن البیوت, کمزور ترین گھروں میں سے جو ہے وہ کس کا گھر ہے, وہ مکڑی کا. کیونکہ گھر جو ہے جب بنایا جاتا ہے تو کچھ فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے گھر کو جو ہے وہ تعمیر کیا جاتا ہے. پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ گھر کو جو ہے وہ تعمیر کیا جاتا ہے کہ میں اس کے اندر جو ہے وہ آرام سے رہوں گا, آرام کروں گا. تو کیا مکڑی کا گھر جو ہے وہ آرام کے قابل ہے؟ وہ تو سارے جو ہے وہ تار ہیں, اس میں تو آرام کی کوئی بات ہی نہیں, وہ تو خود جو ہے وہاں پر مکڑی جو ہے وہ ٹینشن میں ہوتا ہے, ایک پیر ایک جگہ, دوسری جگہ دوسری, دوسرا پیر مختلف تاروں پہ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ کیا کرتا ہے, یعنی جو ہے اپنے پاؤں کو جو ہے وہاں پر رکھتا ہے, تو آرام بھی تو نہیں. اسی طرح جو ہے وہ گھر لوگ بناتے ہیں کہ سورج کی تپش سے جو ہے میں محفوظ ہو جاؤں, تو کیا مکڑی کا گھر جو ہے مکڑی کو جو ہے سورج کی تپش سے جو ہے وہ بچا سکتا ہے؟ اسی طرح گھر کو بنایا جاتا ہے کہ بارش سے جو ہے میں بچ جاؤں, تو کیا مکڑی کا گھر جو ہے مکڑی کو بارش سے جو ہے وہ بچا سکتا ہے؟ بلکہ بارش تم بھی جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے پھر بھی مکڑی کے گھر میں جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, وہاں پر پھر بھی جو ہے وہ پانی کے قطرے جو ہے آپ کو دکھائی دیں گے. اسی طرح گھر جو ہے وہ تعمیر کیا جاتا ہے, گھر جو ہے وہ تعمیر کیا جاتا ہے کہ میں اس کے اندر جو ہے وہ کیا, عیاشی کے لیے, آرام کے لیے, جس طرح میں نے کہہ دیا اور مکی کے گھر کے اندر جو ہے یہ خصوصیت جو ہے یہ فائدہ بھی وہاں پر جو ہے وہ کیا ہے مفقود ہے حاصل نہیں ہے. اسی طرح جو ہے وہ گھر کو جو ہے وہ بنایا جاتا ہے کہ میں ہوا سے جو ہے وہ محفوظ ہو جاؤ, تو کیا مکڑی جو ہے اپنے گھر کے اندر ہوا سے جو ہے یہ بچ سکتا ہے؟ اسی طرح جو ہے وہ کیا یعنی گھر جو ہے انسان اس وجہ سے بناتا ہے کہ اس کے اندر بیٹھ کر جو ہے میں دشمن سے اپنی حفاظت کر جاؤں. اور میں نے تو آپ کے سامنے کہہ دیا کہ مکڑی جو ہے وہ چپکلی سے جو ہے وہ بچ جاتی ہے, وہ بھاگ جاتی ہے, چپکلی یہاں پر رہ گئی, وہ جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا, مگر یہ آ کر جو ہے اپنے جالے اور اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے کہ یہ تو میرا گھر ہے اور میں اس میں جو ہے محفوظ ہو گیا, مگر چپکلی اس کو دیکھتے دیکھتے جو ہے کیا آرام اور اطمینان سے جا کر جو ہے مکڑی کو اس کے گھر سے جو ہے وہ کیا کر جاتی ہے, ہڑپ کر جاتی ہے. تو مکڑی کا گھر جو ہے وہ کیا ہے, وہ تو حفاظت کے لیے بھی نہیں ہے, بچاؤ کے لیے بھی نہیں ہے. تو اسی وجہ سے اللہ نے جو ہے وہ کیا کہا, تمام گھروں کے اندر جو ہے مکڑی کے گھر کو جو ہے اللہ نے سب سے کیا کہا, کمزور ترین گھر. اسی وجہ سے کہا کہ گھر جو ہے جس مقصد کے لیے گھر کو بنایا جاتا ہے وہ ایک بھی فائدہ جو ہے مکڑی کے گھر میں جو ہے وہ نہیں ہے. تو اسی وجہ سے اللہ نے کہا ان اوہن البیوت, تو جس طرح مکڑی کو اس کا جالا جو ہے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا, اسی طرح مشرک نے جو درگاہ جو ہے وہ بنائے ہیں وہ بھی ان کو جو ہے وہ کچھ فائدہ جو ہے وہ نہیں پہنچا سکتے. جس طرح جو ہے مکڑی کے لیے اس کا اپنا گھر وہ باعث ہلاکت جو ہے وہ بن گیا, اسی طرح ان مشرکوں کے لیے جو درگاہ انہوں نے اپنی نجات کے خاطر جو ہے وہ بنا لیے ہیں تو وہی درگاہ ان کی ہلاکت اور تباہی کا جو ہے وہ باعث بنے گی. اللہ رب العزت فرماتے لو کانوا یعلمون, کاش کہ یہ لوگ جو ہے وہ جانتے, لو کانوا یعلمون کاش کہ یہ لوگ جو ہے وہ جانتے کہ یہ تو ہم نے جو ہے وہ کیا کر دیا, بڑی کمزور چیز کو جو ہے ہم نے اپنا جو ہے وہ محافظ بنا دیا ہے. آپ نے سورہ حج کے اندر جو ہے وہ پڑھا تھا, سورہ حج میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو جو ہے وہ پکارتے ہیں, جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو جو ہے وہ پکارتے ہیں ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا, یقیناً وہ لوگ, سورہ حج 17واں پارہ آیت نمبر 73 اللہ رب العزت فرماتے ان الذين تدعون من دون الله, یقیناً وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا, لن يخلقوا ذبابا, ہرگز نہیں بنا سکتے ایک مکی کو. وہاں پر کیا فرمایا اللہ نے, لن يخلقوا ذبابا, ہرگز نہیں بنا سکتے ایک مکی کو, ولوج تماؤ لہو, اگر کہ سب کے سب جو ہے اتفاق کر جائے اس مکی کے پیدا کرنے کے معاملے میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تو وہ کیا ہے, ایک مکی کو بھی جو ہے نہیں بنا سکتے. اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مکی جو ہے وہ پیدا کرنا وہ تو دور کی بات ہے, وَإِن يَسْلُبُهُمُ الزُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْخِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ, اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر یہ مکی مٹائی پہ جو ہے وہ بیٹھ جائے, یا مکی جو ہے وہ چینی پہ جو ہے وہ بیٹھ جائے اور اپنے ساتھ جو ہے چینی میں سے یا مٹائی میں سے جو کچھ چیز جو ہے وہ اڑا کے چل پڑے تو اللہ رب العزت فرماتے لا يستنقذوه منه, یہ سب مل کر جو ہے ان سے جو ہے اس چیز کو جو ہے برآمد نہیں کر سکتے, واپس جو ہے وہ لے نہیں سکتے, چھین نہیں سکتے. کیا بندوق اٹھاؤ چلو مکی کو مارو, کر سکتے اس کے ساتھ کچھ؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ضعف الطالب والمطلوب, انتہائی کمزور ہے کیا بلانے والا, والمطلوب اور جس کو بلایا جا رہا. مشرک جو ہے وہ عقیدے کے اعتبار سے جو ہے وہ کیا ہے, کمزور ہے کہ اس کو جو ہے وہ پکار رہا ہے جو مکی کو نہیں بنا سکتا, اس کو پکار رہا ہے جو مکی اس سے کوئی چین جو ہے وہ چیز کوئی چیز جو ہے وہ چین کر لے جائے, اس سے وہ چیز جو ہے واپس نہیں لا سکتا. اور اسی طرح جو ہے ان کو کیا کہا, والمطلوب, اور جن کو پکارا جا رہا ہے وہ مدد کرنے کے اعتبار سے انتہائی جو ہے وہ کیا ہے, کمزور. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لو کانوا یعلمون, کاش کہ یہ لوگ جو ہے اگر جانتے کہ جس کو ہم پکارتے ہیں انہوں نے کیا بنایا ہے. کیونکہ اختیار کے لیے شرط کیا ہے, اختیار کے لیے شرط جو ہے وہ خالقیت ہے. سب سے پہلے جو ہے ان کے لیے کچھ چیز بناؤ, بتاؤ کہ کون سی چیز جو ہے انہوں نے پیدا کی ہے. تو جب اللہ کے سوا کوئی اور جو ہے وہ خالق نہیں ہے تو اللہ کے سوا کوئی اور جو ہے وہ کیا, مددگار بھی نہیں ہے. اختیار اس کا چلتا ہے جو کیا ہو, خالق ہو. تو جب اللہ کے سوا کوئی اور جو ہے وہ خالق نہیں ہے, تو اللہ کے سوا کوئی اور جو ہے وہ اختیار والا بھی نہیں ہے. سورہ لقمان میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت فرماتے ہاذا خلق اللہ, اللہ رب العزت فرماتے ہاذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ ہاذا خلق اللہ. پورے عالم کو جو ہے آپ دیکھ لیجئے, آسمان, چاند, ستارے, سورج, ہاذا خلق اللہ. ہوا میں جو ہے وہ اڑتے پرندے, اسی طرح جو ہے وہ فرشتے, زمین پر جو ہے وہ کیا جنگلات, پہاڑ, دریا, سمندر, انسان, نباتات, حیوان, یہ سب کے سب جو ہے وہ کیا ہے, اللہ رب العزت فرماتے ہاذا خلق اللہ, یہ اللہ کی تخلیق ہے, یہ کیا ہے, یہ اللہ کے جو ہے وہ مخلوق ہے. فارونی ماذا خلق الذین من دونہ, تو بس دکھا دیجئے مجھے کیا چیز پیدا کیا ہے ان لوگوں نے جن کو یہ مشرک لوگ اللہ کو چھوڑ کر جو ہے پکارتے ہیں, انہوں نے کیا پیدا کیا, ایک چیز بتاؤ, کیا جو ہے ایک مکھی کو بنایا ہے, کیا جو ہے ایک مچھر کو بنایا ہے, کیا جو ہے وائرس کو بنایا ہے, بیکٹیریا کو جو ہے وہ بنایا ہے, اسی طرح جو ہے ایک پتے کو بنایا ہے, درخت, اسی طرح جڑ, درخت اس میں جو ہے وہ شاخ, شاخ میں جو ہے وہ پتا, پتے میں جو ہے وہ رگ, کیا چیز جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ بنائی ہے, پانی کا ایک قطرہ, خون کا ایک قطرہ, کیا چیز جو ہے انہوں نے بنایا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جو ہے ان کو جو ہے پکار رہے ہو. سب سے پہلے تو ان کے لیے مخلوق بتاؤ, کیا بتاؤ, مخلوق بتاؤ کہ کون سی چیز کو جو ہے انہوں نے پیدا کیا ہے, تو اس کے بعد جو ہے ان کے لیے تم اختیار ثابت کرو کہ وہ اختیار مند اسی وجہ سے ہیں کہ انہوں نے یہ فلاں چیز جو ہے وہ پیدا کی ہے. اسی طرح سورہ فاطر کی آیت نمبر 40 میں آپ انشاءاللہ پڑھیں گے, سورہ فاطر 22-22 آیت نمبر 40, وہاں پر اللہ رب العزت فرماتے قل ارائیتم شرکاؤکم الذین تدعون من دون اللہ, کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام خبر دو مجھے اپنے ہی صداروں کا, ان لوگوں کو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا, ارونی بتلاؤ مجھے, دکھلاؤ مجھے, ماذا خلقوا من الارض, کس چیز کو انہوں نے بنایا ہے زمین میں سے, زمین پر کیا بنایا ہے, ام لہم شرک فی السماوات, کیا ان کے لیے کوئی جو ہے وہ کیا حصہ ہے, فی السماوات آسمانوں میں, کیا ستارے کو بنایا, سیارے کو بنایا, اسی طرح سورج کو بنایا, اسی طرح چاند کو بنایا, کسی آسمان کو جو ہے انہوں نے بنایا. تو اللہ رب العزت فرماتا ام آتیناہم کتاباً, یا قرآن کو چھوڑ کر ہم نے ان لوگوں پہ کسی اور کتاب کو جو ہے وہ نازل کیا ہے, فہم علی بینۃ منہ, کیونکہ قرآن کے اندر تو یہ نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارو. تو کیا یہ لوگ جو اللہ کے سوا اوروں کو جو ہے وہ پکارتے ہیں, اوروں کو جو ہے وہ پکارتے ہیں اپنی مشکل کشائی, اپنی حاجت روائی کے لیے, تو کیا ان لوگوں پہ اللہ نے کسی اور کتاب کا جو ہے وہ نزول کیا ہے جس کے اندر اللہ نے ان کو بتلایا ہے کہ اللہ کے سوا غیر کو بھی پکارا کرو. تو اللہ رب العزت فرماتے بل یعید الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا, اس طرح کی بات نہیں ہے, بلکہ حقیقت کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ وعدے کرتے ہیں, کیا جھوٹے اور دھوکے کے وعدے کیا کرتے ہیں, یہ جو ہے کیا ہے پیر اگر خز بھی ہے تو وہ مرید کے لیے جو ہے بس ہے, یہ آپ کو جو ہے وہ چڑھائے گا اور آپ کو جو ہے وہ جنت میں جو ہے وہ پہنچائے گا, اور یہ آپ کا جو ہے وہ کیا پیر چڑھا لے سی, اور اسی طرح جو ہے وہ فلاں کام جو ہے وہ کر لے گی, تو یہ کیا ہے, یہ صرف دھوکے ہیں, جھوٹے جو ہے وہ دھوکے ان لوگ جو ہے وہ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے لو کانوا یعلمون, کاش کہ اگر یہ لوگ جو ہے وہ جانتے, ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم, اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نفی شرک فی الدعا کا تذکرہ فرما رہے ہیں, نفی شرک فی الدعا کہ اللہ کو چھوڑ کر جو ہے کسی اور کو غیبانہ تم پکارو. ایک ہے پکارنا ظاہری اسباب میں, ایک ہے پکارنا جو ہے وہ کیا کسی سے مدد طلب کرنا, کسی کے سامنے جو ہے وہ فریاد کرنا, یا کسی سے جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ حکم دینا کام کے لیے ظاہری. یہ صاحب جو ہے وہ بیٹھے ہیں, ان کے پاس جو ہے وہ موبائل ہے, یا اس کے پاس جو ہے وہ قلم ہے, میں ان کو کہوں بھائی جان مجھے یہ قلم دیجئے, اسی طرح جو ہے مجھے جو ہے آپ یہ فلاں چیز دیجئے, ان کے پاس ہے, یہ میرے سامنے جو ہے وہ موجود ہے, یا اس کو میں کہہ دوں میرے ساتھ جو ہے وہ ہاسپٹل چلے جاؤ, یا میرے ساتھ جو ہے تم کچہری چلے جاؤ. یہ امداد میں ان سے مانگ رہا ہوں مگر ظاہری اسباب میں, اس کو میں دیکھ رہا ہوں. یا اگر یہ یہاں پر موجود بھی نہیں ہے اور درمیان میں جو ہے کوئی واسطہ وسیلہ وائرلیس ہے, کارڈ لیس ہے, موبائل ہے, اسی طرح لینڈ لائن ہے, تو پھر بھی جو ہے ان سے مدد طلب کی جا سکتی ہے. اور ایک ہے وہ مدد کہ وہ آدمی جو ہے وہ موجود بھی نہیں, درمیان میں کوئی واسطہ وسیلہ بھی نہیں, اور تم اس کو جو ہے وہ پکار رہے ہو, اس کو جو ہے وہ پکار رہے ہو, یا رسول اللہ مدد, یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد, یا پیر بابا مدد. تو یہ اس قسم کی جو ہے وہ مدد اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنی جو ہے وہ کفر و شرک ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نستعین. نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نستعین, خاص تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. ایاک نستعین, خاص تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. اور ایاک کو اللہ نے ذکر کر دیا, ایاک کا مفعول کو اللہ نے مقدم کر دیا فعل پر تخصیص اور اختصاص کے لیے, حصر کے لیے, اختصاص کے لیے, کہ خاص تجھ ہی سے, صرف تجھ ہی سے, کسی اور سے نہیں. یہ جملہ جو ہے کس نے کہا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کے اندر کہا. یہ جملہ جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کہا. یہی جملہ جو ہے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کہا. یہی جملہ جو ہے وہ کیا پیرانی پیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا. یہی جملہ جو ہے وہ پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا. تو جو خود اللہ سے جو ہے وہ مانگنے والے ہو, تو کیا جو ہے ہم ان سے مانگے؟ جو خود دوسروں سے جو ہے وہ, جو خود جو ہے اللہ سے مانگنے والا ہے, تو ہمیں کیا زیب دیتا ہے کہ ہم جو ہے ان سے مانگے جو خود جو ہے وہ دوسرے سے مانگنے والا ہے؟ تو اس سے مانگنا چاہیے جو کسی سے مانگتا نہیں, اس سے مانگنا چاہیے جو کسی سے جو ہے وہ مانگتا نہیں. اور وہ کیا ہے؟ وہ صرف ایک ذات خداوندی ہے. انسان کو آپ دیکھ لیجئے, انسان سے ایک مرتبہ مانگو وہ دے دے گا, دوسری طرف مانگو, دوسری مرتبہ جو ہے وہ مانگو پھر بھی دے دے گا, مگر تیسری مرتبہ اگر مانگو گے تو اس کے ٹیون کے اندر جو ہے وہ کیا ہوگی؟ تبدیلی ہوگی, تبدیل ہو جائے گی. وہ کہ یار پورے پاکستان کے اندر صرف ایک میں سخی آپ کو نظر آ رہا ہوں, اور اللہ کے کام کو جو ہے آپ دیکھ لیجئے. بچپن سے جو ہے ہم مانگ رہے ہیں, کیا سے؟ ابتدا سے ہم مانگ رہے ہیں, اس کے بعد لڑکپن میں بھی اسی طرح جو ہے وہ کیا جوانی میں بھی مانگ رہے ہیں, اسی طرح جو ہے وہ کیا زیادہ عمر میں بھی جو ہے اللہ ہی سے ہم مانگیں گے. نماز تو 5 منٹ میں پڑھی اور دعا 10 منٹ میں جو ہے وہ کر رہے, آدھے گھنٹے تک جو ہے وہ مانگ رہے, مگر کبھی اللہ سے جو ہے وہ گلہ شکوا آیا کہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ سے مانگو تو اللہ خوش ہوتا ہے, مخلوق سے مانگو تو وہ خفا ہوتا ہے. خالق کی جو ہے کیا یعنی شان یہ ہے کہ ان سے نہ مانگو تو وہ خفا ہوتا ہے, مخلوق سے مانگو تو وہ خفا ہوتا ہے. خالق اور مخلوق کے درمیان جو ہے وہ فرق ہے. خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اے اکبر, یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد. تو یہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے جس سے آپ مانگے تو آپ کو کبھی جو ہے وہ ذلت نہیں اٹھانی پڑے گی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ یعلم, یقیناً اللہ جانتا ہے, ما وہ کچھ یدعونا جن کو پکارتے ہیں یہ لوگ, من دونی ہی اللہ کے سوا, من شئ ان کسی بھی چیز سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقیناً اللہ یعلم جانتا ہے, ما وہ کچھ یدعونا جن کو پکارتے ہیں یہ لوگ, من دونی ہی اللہ کے سوا, من شئ ان کسی بھی چیز کو, اللہ کے سوا کسی بھی چیز کو جو کوئی جو ہے وہ پکارتا ہے اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے, تو اللہ رب العزت فرماتے میں اس کو جانتا ہوں. اور یاد رکھیے عربی کے اندر شئی کی اطلاق جو ہے ہر اس چیز پہ ہوتا ہے جس کا وجود جو ہے وہ ہوتا ہے, جس کا وجود ہوتا ہے اس پہ عربی زبان کے اندر شئی کا اطلاق ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ان الذین, ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شئن, کسی بھی چیز کو جو ہے کوئی بھی مشرک جو ہے وہ پکارتا ہے. شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, اس کی تفسیر کا نام ہے موضع القرآن. اس آیت کے تناظر میں وہ فرماتے ہیں کہ سب کو اللہ نے ایک ہی لکڑی سے جو ہے وہ ہانگ دیا, سب کو اللہ نے ایک ہی لکڑی سے جو ہے وہ کیا کر دیا, ہانگ دیا. کوئی جو ہے وہ کس کو پکارتا ہے, کوئی جو ہے وہ بت کو پکارتا ہے, خواہ وہ بت کو پکارے خواہ جو ہے وہ کس کو, بعض جو ہے وہ اولیاء کو پکارتے ہیں, بعض جو ہے وہ جنات کو پکارتے ہیں, بعض جو ہے وہ ملائکہ کو پکارتے ہیں, بعض جو ہے وہ انبیاء کو پکارتے ہیں. تو اس آیت کے اندر جو ہے کوئی بچ نہ پایا, اس آیت میں جو ہے کوئی جو ہے وہ بچ نہ پایا. اللہ نے سب کے بارے میں یہ بات بتا دی, ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء, کسی بھی چیز کو اللہ کے سوا جو کوئی جو ہے وہ پکارتا ہے اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے, تو اللہ ان سے جو ہے وہ کیا ہے, آگاہ ہے, اللہ اس کو جانتا ہے. اور آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ انعام کے اندر, جو ہے وہ آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ بیان آیت نمبر 71 میں جو ہے آپ نے پڑھی تھی, قل انا ادعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا وان ولنت على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ. اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, کہہ دیجئے 71 نمبر آیت تھی سورہ انعام کی, 17واں پارا, ساتواں پارا سورہ انعام آیت نمبر 71, اللہ رب العزت فرماتے قل انا دعو من دون اللہ, کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, انا دعو من دون اللہ, آیا پکارے ہم اللہ کے سوا ما ان کو, لا ينفعنا جو ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے, ولا يضرنا اور نہ ہم سے تکلیف کو دور کر سکتے ہیں, ولا ونرد على اعقابنا اور پلٹ جائے ہم دین اسلام سے, على اعقابنا اپنے ایڑیوں کے بل. اللہ رب العزت نے یہ بات ذہن میں ڈالی کہ جو اللہ کے سوا ایمان لانے کے بعد, لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد, جو اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کو جو ہے وہ پکارتا ہے, تو گویا کہ یہ دین اسلام سے جو ہے اس نے ارتداد کر دی. کیا کر دی؟ گویا کہ اسلام سے جو ہے یہ آدمی جو ہے وہ کیا ہوا, یہ نکل گیا اسلام سے, جو ہے اس نے جو ہے یہ روگردانی اختیار کر دی. اسی طرح سورہ یونس 11واں پارا, سورہ یونس اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں 106 نمبر آیت میں, میں پارا پڑھ رہا ہوں, میں سورت جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں, اسی طرح میں آیت نمبر آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں. اگر کسی کو شک ہے پارا بھی لکھ دے, سورت بھی لکھ دے, آیت بھی لکھ دے. گھر کے اندر جو ہے جو ترجمہ آپ کو آتا ہے, عربی ہے, پشتو ہے, فارسی ہے, اسی طرح عربی ہے, یا جو ہے انگلش ہے, یا جو ہے اردو ہے, اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے. اگر معنی کے اندر جو ہے میں فرق کر جاؤں, کل مجھے جو ہے آپ بتا دیجیے کہ آپ نے یہاں پر فرق کر دیا, سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ کیونکہ اگر میں حق آپ کے سامنے بتا رہا ہوں اور آپ نے حق کو جو ہے وہ چٹلا دیا, تو قیامت کے دن جو ہے ہم بھی آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, آپ لوگ بھی اللہ کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہوں گے. رب جب آپ سے سوال کرے گا کہ یہ حق بیان کرنے والا تھا, آپ نے حق کو کیوں نہیں مانا, تو وہ جواب جو وہاں پر دو گے آج ہی تیار کر لو. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 106 میں, ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك, اور نہ پکارو اللہ کے سوا اسے جو آپ کو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں, ولا يضرك اور نہ آپ سے تکلیف کو دفع کر سکتے ہیں, فإن فعلتا پس اگر آپ نے کیا اس کام کو, اگر آپ نے کیا اس کام کو کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا, فَإِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ, تو بس یقیناً آپ اسی وقت ظالموں میں سے ہوں گے. وہاں پر کیا کہا؟ مرتد کہا, جو غیر کو پکارتا ہے. یہاں پر جو ہے وہ ظالم کہا. اس کے بعد جو ہے آپ سورت کو جو ہے وہ ملاحظہ کیجئے, 13ویں پارے میں جو ہے وہ سورت آئی ہی, آپ نے جو ہے اس کو پڑھا ہے, سورہ رات, اس کے اندر جو ہے آیت نمبر 14, اس کے اندر اللہ رب العزت جو ہے وہ مثال سے جو ہے وہ بات سمجھا رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے لہو دعوت الحق, خاص اسی اللہ کو پکارنا ہے لائق. کیا فرمایا؟ لہو دعوت الحق, خاص اسی ایک اللہ کو پکارنا جو ہے وہ کیا ہے, وہ لائق ہے. اور اللہ رب العزت فرماتے والذین یدعون من دونہ, وہ لوگ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کے سوا, لا یستجیبون لہم بشیئن, قبول نہیں کر سکتے ان کے لیے بے شے ان ذرہ بر کی کسی چیز کی, نہ بیٹا دے سکتے ہیں, نہ جو ہے بیماری ٹھیک کر سکتے ہیں, نہ برکت ڈال سکتے ہیں, نہ مشکل کشائی کر سکتے ہیں, نہ غریب نوازی کر سکتے ہیں, نہ مشکل کشائی کر سکتے ہیں, نہ حاجت روائی کر سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں. اور اللہ رب العزت فرماتے کیا ہے الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما ہو ببالغ اللہ رب العزت فرماتے اس آدمی کی مثال جو ہے وہ کیا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر غیر کو جو ہے وہ پکارتا ہے غیبانہ اس کی مثال جو ہے اس بے وقوف جیسی ہے جو تالاب اور دریا کے کنارے بیٹھ کر جو ہے اپنے ہاتھ جو ہے وہ پانی کی طرف جو ہے وہ پھیلائے اور آواز لگائے او پانی میرے منہ تک آ جا اے پانی میرے منہ تک جو ہے وہ آ جا تو جس طرح وہ پانی اس کی آواز پر اس کے منہ تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتی اسی طرح غیر اللہ اس کی مدد کے لیے جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتا وما دعاء الكافرين الا في ضلال اور نہیں ہے پکار کافروں کا الا في ضلال مگر گمراہی گمراہی والا ہے تو یہاں پر کافر کہا یہاں پر جو ہے اس کی پکار کو اللہ نے جو ہے گمراہی والا کہا جو اللہ کو چھوڑ کر جو ہے وہ غیر کو پکارتے ہیں اسی طرح جو ہے آپ انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ فاطر کے اندر آپ جو ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 14 میں انشاءاللہ پڑھیں گے 22واں پارہ سورہ فاطر آیت نمبر جو ہے وہ 14 وہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم اگر تم ان کو پکارتے ہو لا یسمعوا دعاکم تو نہیں سنتے آپ کی آواز کو ولو سمعوا ما استجابوا لکم اور اگر سن بھی پائے تو آپ کی کسی بات کو جو ہے وہ قبول نہیں کر سکتے پہلی بات تو اللہ نے بتلائی کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ سنتے نہیں اور اگر سن بھی لے بالفرض وہ جو ہے آپ کی بات کو سن بھی لے مستجاب لکم آپ کا کچھ فائدہ جو ہے آپ کو نہیں پہنچا سکتے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ اور قیامت کے دن وہ انکار کریں گے ان لوگوں کی شرک سے شرک کو اللہ نے جو ہے وہ کیا کہا غیر کو جو ہے وہ پکارنا اس کو اللہ نے شرک کہا وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرًا یا ایوہ الناس کیوں غیر جو ہے وہ مدد نہیں کر سکتا تو اللہ رب العزت فرماتے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ اے لوگو اے اپنے آپ کو انسان کہنے والوں اپنے آپ کو انسانیت کے دائرے میں شمار کرنے والوں یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ تم سب کے سب جو ہے وہ کیا ہو محتاج ہو تم سب کے سب جو ہے وہ فقیر ہو واللہ والغنی الحمید اور اللہ جو ہے وہ کیا ہے وہ غنی ہے غریب نواز ہے وہ کیا ہے الحمید ہے قابل ستائش ہے مخلوق سب کے سب جو ہے وہ غریب اور ایک اللہ جو ہے وہ کیا الغنی غریب نواز ہے اسی طرح جو ہے آپ پڑھیں گے سورہ احقاف کے اندر 26واں پارہ سورہ احقاف وہاں پر آپ انشاءاللہ جو ہے وہ پڑھیں گے آیت نمبر 7 میں آیت نمبر 5 میں آپ پڑھیں گے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اللہ رب العزت فرماتے وَمَنْ أَضَلُّ کیا فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ اور کون ہے بڑا گمراہ کون ہے جو ہے وہ کیا بڑا أَضَلُّ عربی کے اندر صیغہ اس میں تبذیل ہے آپ اس کو اپنی زبان کے اندر سپرلیٹیو ڈگری پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں سپرلیٹیو ڈگری اس کے اوپر کوئی اور ڈگری نہیں ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ومن ازل کون ہے بڑا گمراہ یعنی اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے ہر کے خواہیں اس خدا رائے اے پسر نیز در دستے خلائق خیر و شر ہر کے خوانت غیر حق را اے پسر کیز در عالم ازو گمراہ تر شیخ فرید الدین عطار جو ہے رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے ہر کے خواہیں اس خدا را اے پسر جو چیز مانگنا ہے تو رب سے مانگو نیز در دستے خلائق خیر و شر کیونکہ مخلوق کے ہاتھ میں جو ہے نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے ہر کے خوانت غیر حق را اے پسر اے میرے بیٹے جو اللہ کے سوا غیر سے جو ہے وہ مانگنے کا جو ہے خواہش مند ہے کیز در عالم ازو گمراہ تر اس پوری کائنات کے اندر اس سے بڑا کوئی گمراہ نہیں تو یہاں پر بھی فرمائے ومن ازلو کون ہے بڑا گمراہ اس سے جو پکارتا ہے اللہ کے سوا من اسے لا یستجیب لہو جو قبول نہیں کر سکتا اس کی التجا کو الی یوم القیامہ تا قیامت وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ اور یہ نیک لوگ ان مشرکوں کی چیخ و پکار سے غافلون غافل ہیں ان کو کیا پتا ہے کون ہمیں پکار رہا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے یہ قرآن کی ایک آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کیا یہ قرآن کی ایک آیت ہے جو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں کہ ایک آیت پہ جو ہے وہ اکتفا کر کے جو ہے اپنے عقیدے کو ثابت کر رہا ہوں قرآن کی بہت سی آیات جو ہے اس بات کی ترجمانی کر رہے سورہ جن کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 18 سورہ جن آیت نمبر 12 نمبر 29 سورہ جن آیت نمبر 18 وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, یقیناً مساجد جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے ہے. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, پس نہ پکارو اللہ کے ساتھ احدن کسی کو بھی. مساجد جو ہے وہ کس کے ہیں؟ وہ اللہ کے ہیں. اللہ کے لیے جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی پرستش کی جگہ ہے, پس نہ پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور کو. تو آپ سے میں پوچھتا ہوں, اگر مسجد کے اندر آپ نے لکھا ہے یا اللہ مدد, اور ساتھ ہی لکھا ہے یا رسول اللہ مدد, آپ نے لکھا ہے یا اللہ مدد, ساتھ ہی لکھا ہے یا غریب نواز مدد, یا اللہ مدد, آپ نے لکھا ہے قریب ہی کیا, یا پیر بابا مدد, یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد, یا حسین مدد, یا علی مدد, تو کیا خیال ہے؟ یہ آیت کے مطابق آپ نے عمل کر دیا کہ آیت کی آپ نے خلاف ورزی کر دی؟ مساجد تو اللہ کی عبادت کے لیے بنے ہیں, تو اللہ کے سوا کسی اور کو وہاں پر نہ پکارو. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو مسجد کے اندر بھی جو ہے وہ کیا, اللہ کے سوا جو ہے اللہ کے سوا غیر کو جو ہے وہ پکارا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء, یقیناً اللہ جانتا ہے ما وہ کچھ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کے سوا, من شیء کسی بھی چیز سے, وہو العزیز الحکیم, اور یہ اللہ غالب ہے با حکمت والا ہے. وتلک الامثال ندربها للناس ولا يعقلها وما يعقلها الا العالمون, اللہ رب العزت فرماتے وتلک الامثال, اور یہی مثالیں, ندربها للناس, بیان کیا کرتے ہیں ہم اس کو, للناس لوگوں کے لیے, یہ مثالیں بیان کرتے ہیں ہم اس کو, للناس لوگوں کی سمجھنے کے لیے, وما یعقلها الا العالمون, اور نہیں سمجھتے ان مثالوں کی حقیقت کو, الا العالمون, مگر قرآن کو سمجھنے والے. کون؟ قرآن کو سمجھنے والے. اللہ رب العزت فرماتے وتلک الامثال, جو پہلے مثال ذکر کی مکڑی والی, یہی مثالیں بیان کرتے ہیں ہم اس کو, للناس لوگوں کے لیے, کہ لوگ اس کے اندر جو ہے وہ سوچ اور فکر سے کام لیں. کہ اللہ نے جو ہے وہ کس طرح کی مثال ذکر کر دی, اور پھر اللہ رب العزت فرماتے, تو آیت قرآن کے سارے کے سارے جو ہے وہ کیا ہے, لوگ وہ تو قرآن کے مکلف ہیں, قرآن پہ عمل کریں گے, قرآن کے مطابق عقیدہ بنائیں گے. اور اللہ رب العزت فرماتے وما یعقلها الا العالمون, ان کو سمجھنے والے صرف عالم ہے. تو جب مکلف تمام لوگ ہو گئے, ان کو سمجھنے والے صرف جو ہے وہ عالم ہوئے, تو جو آدمی سمجھتا نہیں وہ اس پہ عمل کس طرح کرے گا؟ تو جواب اس کا کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ قرآن کے مکلف تو سارے کے سارے لوگ ہیں, اس کو سمجھنے والے جو ہے وہ علماء ہیں, حق کو جاننے والے, قرآن کو جاننے والے. تو یہ ان عوام الناس پہ یہ لازم ہے کہ وہ عالم کے سامنے آ کر بیٹھ جائے اور اس سے اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرے. جب قرآن کو سمجھنے والا جو ہے وہ عالم ہے, کیا کو سمجھنے والا؟ مثالوں کو سمجھنے والا, قرآن کو سمجھنے والا عالم ہے, اور قرآن کا ماننا جو ہے وہ سب پہ لازم ہے. تو جب عوام اس کو سمجھیں گے نہیں تو اس پہ عمل کس طرح کریں گے؟ تو عوام الناس پہ لازم ہے کہ وہ عالم کے سامنے آ کر جو ہے وہ بیٹھ جائیں اور قرآن کو جو ہے وہ سیکھ کر اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کریں. اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے عوام کو علماء کا پابند بنا دیا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اور عالم بھی وہ عالم نہیں, اللہ اکبر, عالم بھی جو ہے وہ عالم نہیں کہ جو اس حقیقت کو بھی نہیں جانتا کہ گندم جو ہے یہ درخت کے اندر پیدا ہوتی ہے یا اس کا پودا ہوتا ہے. اس کو یہ بھی پتا نہیں کہ چینی کی جو ہے آج کل بھاؤ کتنی ہے. اسی طرح جو ہے وہ کیا, چائے جو ہے وہ کتنی کی جو ہے وہ کیلو آتی ہے. اسی طرح جو ہے وہ مسالے کے جو ہے وہ کیا بھاؤ ہے. اسی طرح دال جو ہے وہ کتنی جو ہے وہ ملتی ہے, کیونکہ ان کے پاس تو منو سلوا آتا ہے, اور جس کے پاس منو سلوا آتا ہے تو اس کو تو اس چیز کی ٹینشن ہی نہیں ہوتی, کہاں سے آیا اور کس قدر جو ہے وہ آیا. تو مسئلہ جو ہے وہ کس طرح بیان کرے گا؟ مسئلہ تو تبھی جا کے جو ہے وہ بیان ہوگا کہ تم اپنی محنت اور مشقت کرو گے, کسی سے جو ہے وہ مانگو گے نہیں, مانگنے والا نہیں, لینے والے نہیں بلکہ دینے والے بن جاؤ, لینے والے نہیں بلکہ دینے والے جو ہے وہ بن جاؤ. تو اس کے بعد جو ہے جب تم مسئلہ کرو گے تو آپ کے مسئلے کے اندر جو ہے ایک اثر ہوگا. اور اگر اس کے مقابلے میں تم محنت اور مزدوری نہیں کرتے, اپنا نہیں کاتے, تو جتنا بھی جو ہے تم یعنی چلاؤ, جتنا بھی تم چیخو, آخر میں لوگ کیا کہیں گے؟ وہی چلے ہم دیتے ہو, کیا کہیں گے آخر میں؟ کہ ساری جو ہے وہ ان کی مشقت جو ہے اسی کی لیتی. بات یہاں تک جو ہے وہ ختم آ گئی. ذالک مبلغ من العلم, یہ ان کی علم کی انتہا ہے کہ کچھ جو ہے وہ آ جائے تو یہ معاملہ نہیں چلے گا. قرآن نے جس طرح انبیاء کرام کی تقریر, وما اسألکم علیہ من اجر, قرآن میں حق کے بیان پہ آپ سے نہیں, ہر پیغمبر نے کہا, صاحب یاسین اپنے پیغمبروں کی جب حقانیت کا تذکرہ فرماتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں, اتبعوا المرسلین لا اسألکم علیہ من اجر وہم مہتدون, لا یسألکم علیہ من اجر, آپ سے اپنی بیان پر جو ہے وہ کچھ مانگتے نہیں. تو صاحب یاسین کے نیز جو ہے وہ کیا ہے, یعنی حق پرست وہ ہیں جو اللہ کی کتاب پر جو ہے وہ کسی سے نہ مانگے, اور جب مانگنا شروع کر جائیں تو پھر جو ہے وہ کیا, کوئی جو ہے اس پہ جو ہے وہ اوٹ لیتا ہے اور کوئی جو ہے اس پہ نوٹ لیتا ہے, اوٹ کی خاطر بھی جو ہے وہ کیا کر جاتا ہے, قرآن کو چھوڑ جاتا ہے, عقیدے کو جو ہے وہ چھوڑ جاتا ہے, بلکہ اس ٹینشن میں ہوتا ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ کیا, کسی طرح جو ہے اپنے آپ کو جو ہے مسند اقتدار تک جو ہے وہ پہنچا دوں. سمجھ آ گئی؟ کسی اور کی فکر, قرآن اور سنت کی فکر نہیں ہوتی, اور جب وہاں پر پہنچ بھی جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی جو ہے حق کی بات نہیں کرتے, بلکہ اسی فکر میں ہوتا ہے کہ کس طرح جو ہے ہم اپنے پانچ سال کا جو ہے وہ دورانیہ کمپلیٹ کر جائے. حق کو بیان کرنے کے لیے وہاں پر بھی نہیں جاتے, یہاں پر بھی جو ہے وہ کیا پہلے کافر کہتے ہیں, اس کے بعد ان کے ساتھ جو ہے وہ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ کرتے ہیں. پہلے کافر ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ الحاق کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ حکومت بناتے ہیں. ایک شاعر نے اچھی بات کہی ہے, وہ کہتے ہیں اصول بیچ کے مسند خریدنے والو, اصول بیچ کے مسند خریدنے والو, نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم, وطن کا پاس تو میتا نہ ہو سکے گا کبھی, کہ اپنی حرص کے بندے ہو بے ضمیر ہو تم. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما یعقلھا الا العالم, خلق اللہ السماوات والارض, پیدا کیے ہیں اللہ نے آسمانوں کو, والارض اور زمین کو, بالحق, اسی لیے کہ حق جو ہے ظاہر ہو جائے. یا بالحق سچائی, سچ یعنی برحق, کہ اللہ نے پیدا کیے, خلق اللہ السماوات والارض, پیدا کیے اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو, بالحق برحق, کہ اللہ نے بنائے کسی اور نے نہیں, یا بالحق لاظہار الحق, کہ حق جو ہے لوگوں کے سامنے جو ہے کیا ہو جائے, ظاہر ہو جائے, حقیقت جو ہے وہ کھل جائے کہ اللہ نے بنائے ہیں تو صرف ایک اللہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے. ان فی ذلک لآیا, یقیناً اس میں ضرور بضرور نشانی ہے اللہ کی وحدانیت کی, للمؤمنین, ایمان والوں کے لیے, ایمان والوں کے لیے جو ہے اس میں کیا نشانی, تو ان میں تو سب لوگوں کے لیے نشانی ہے. ایمان والوں کو اللہ نے کیوں خاص کر دیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ایمان والے ان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور غیر ایمان والے دیکھتے ہیں مگر فائدہ حاصل نہیں کرتے. انشاءاللہ اور جو ہے مزید آگے جو ہے کل انشاءاللہ پڑھیں, کل تو چھٹی ہے, انشاءاللہ پیر کے دن انشاءاللہ پڑھیں گے.